ناراضي کیږي کم شي تاسو کار کوي چې الله تعالی راضي کیږي نه يعلم الله عالم دې پری باندې الله تعالی دا ټول الله تعالی معلوم دي جزاء سزا به درکړي ويعلم الله تبارك وتعالى تمعلوم دي هغه څه زنا چې اسمانونو کې دي او څه چې پزمکو کې دي تمام کائنات ذره بر د الله د علم نه بهر نه وي والله الله تعالى على كل شيء قدير په هر یو شی باندې قدرت لرونکي دي يوم يا کاغه واستجد كل نفس چې بیا به مومي هر یو نفس ما عملت جزاء د اعمال چې کړی وي ده من خير د خو اعمالنا محضر حاضر کړی شي وي محضر حاضر کړی شي دا به د مخه ته حاضر وي ملائکو چې کومه صحیفه لیکلې وي هغه ټول به د مخه ته شي دا ستاسو نیک اعمال دي اور الله به داغي بدلی ورکړي وما عملت من سوء او بیا بهمي هر یو نفس سزا د هغه اعمالو چې کړی وي د من سوء ناکارا محضرن ايضا دا به حاضر وي دا به د هغه انسان مخه ته صحیفه د ملائکو چې دا ستاسو بد اعمال دي ټول به محفوظ کړی وي توجه د زنه بغوالي دغه انسان لو ان بینها کاش چې په میز د نفس او بینه او په میز د بد اعمال کې امدن بعید لري والي ډیر کاش دا بد اعمال زمانه ډیر زیات لري و دامت نس دی نه وي دا زولي زبدي کې ګر شم و يحذركم الله يروي تاسو الله تعالی نفسه د ځان خپلنا د پاره د دې چې تاسو کوم غفلت کې دا غفلت تاسو نه لري شي والله الله تعالى رؤوف مهربان دي بالعباد کو بندگانو قربان دي دا الله د خپل بندگانو سره شفقت ته رافت رحمت او شفقت دوی دا الله ډیر شفقت د خپل بندگانو سره دي او الی چې دا بندگانو کو په خپل ځان باندې شفقت کوي دین مخت رکو کی تفصیلی دا بیانو شو چکم دا اللہ تبارک و تعالی دشمنان دی دا غی سرا محبت ساتل بالکل جائز ندی آغا محبت او مینا چه آغا دزرنوی پابندی پدی بانی کیخو دیشو پدی آیتون کی اللہ تبارک و تعالی دی بیان کئی کتا سو دا الله سره مینا او محبت وی دا الله تبارک وتعالى پر گزیدہ حسبه په دې دنیا تی رشوی دی دا هغه اسو سره تاسو خپل مینا او محبت ساته چې محبت دا هغه اسو سره په حقیقت کې دا معیار د پاره د محبت د الله دی معلومه خبره دا چې په هر زمانہ کې الله تبارک وتعالى انبیای کرام را لګیلو چې په دا وخت کې د دغه مخلوق د پاره دغه انبیای کرامو سره محبت او مینا کول دا په حقیقت کې د الله تبارک وتعالى سره د محبت او د مینې یو معیار د کوم خلکو چې د هر وخت زما انبیایو سره محبت او مینا کولا یقینا دا د الله سره مینا او محبت د ټولو نه په آخر کې الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم راولی ګلو اوس په سړی دا الله سره مینا کوي نو معیار د مینې دا الله هغه محبت کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دارنګې دا غي د سنت سره هغه چې کوم اعمال کړی دي یا کوم ارشادات کړی دي دغه سيزونو سره مینا کول په حقیقت کې دا معیار د محبت د الله تبارک وتعالى دی الله وايي کتا سو محبان یا عاشقان یا په ما باندې نتا سو بزما د پاره بیا محبوبان اور معشوقي اوږر ځای په داسې صورت کې چې تاسو مکمل زما د پیغمبر اتباع کوي او زما د پیغمبر سره مینه وساتئ دا محبت صرف په خپل باندې داوی نه دی چې زماده پیغمبر علیه السلام سره مینا ده د الله سره مینا ده د محبت سره علامات پکار دي ان المحب لمن يحب يطيع قانون دا دي چې عاشق د معشوقي اطاعت او تابعداري کوي اوس کې یو سړی داوود دی خبرې کوي چې زماده پیغمبر علیه السلام سره محبت ته لږې پر خپل دعوه کې تر هغه پوری رښتینه کې دي نشي ترسو پوری چې خپل ذات سیرت او صورت دواړه د پیغمبر علیه السلام په شان جوړ کړی نه وي او د حضور صلی الله علیه وسلم ارشادات په عمل کې نه روسي د حضور صلی الله علیه وسلم طریقې ځان کې نه روسي نو دا زبانی جمع خرج دی دا دعوا د محبت په حقیقت کې دا نه دعوا ده په دنیا کې دی انسان د چا سره معمولی محبت وی دیتا یو مجازی او رسمی محبت وی پای کې تاسو ته معلومه ده چې دا محبت کوونکې سمرا چې دغنا کې دیشی سیرت صورت د خپل محبوب جوړی د محبوب هر هغه ادا د تپسن وی د محبوب نقل و حرکت د تپسن وی دا غي گفتار او کردار د خوخ وی نو هم دغه قانون دلته هم چلول پکار دی چنن خدا الله تبارک و تعالی سره د محبت کول معیار دا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی او بیا محبت د حضور صلی الله علیه وسلم سره دا غي معلومات د دینه کیږي چایا دا یو سړی په هغه ډانچه کې دی هغه سي اعمال کوي هغه سي افعال کوي اخلاق او کنا سي زبانی جمع خرج دي نو په دې ایتونو کې الله یو اصل بیان کړ چې ما سره سوت مینا کوي نه بغیر د انبیایو د محبت ته ما سره تاسو محبت نه جوړیږي معیار دا دی چې تاسو سره پیغمبر سره محبت کوي نو ما سره بس تاسو محبت وي او د پیغمبر سره محبت تاسو ته ما وی چې هغه پس کې دی چې دا ټول سيزونه مونږ کې موجود وي نو په دې خپل باندې مونږ ویل شو چې زمونږ حضور صلی الله علیه وسلم سره مينت خو کنا شي زمونږ په بدن کې د بل چا وي او په خپل باندې صرف دا وایو چې زمونږ د پیغمبر سره محبت ته نو ظاهر حال زمون تکذیب کوي ظاهر حال وایي چې دا سړی په دې وینا کې صحیح نه دی دا سړی بالکل دروغ وایي دا معیار الله تبارک و تعالی بیان کړی دیمه خبره دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد حرام ته تشریف راوړلو په دې موقع باندې څو قریشان په دې مسجد حرام بیت الله کې وو اغه خپل بوتانو درولیو اغه خسته کړیو په غاړو مارو کې ورته سونه هارونه چولیو په غوږو کې ورته لختای باندې درونه داسې زونه چولیو او هغه ته په سجده باندې پراتو حضور صلی الله علیه وسلم چې دی ولیدل په والله یا معاشر قریش لقد خالفتم ملة ابيكم ابراهيم واسماعيل دا الله په ذات مې قسمي او قريشانو دا وخت تاسو د دین ابراهيمي کوي لیکن تاسو د حضرت ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام نه مخالفت وکړه هغه چرته هم دانو کړی هغه خو بت پرستانو بت شکنانو د بوتانو خلاف ورزي کوله حضرت ابراهيم عليه السلام څومره بوتان مات کړو او تاسو بوتان دلته درولې دي د هغه بندګي کوي نو دایمه نه جواب ورکو چې انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا مونږ دې خدایانو بندګي دي د پاره کوو چې د دې په واسطه باندې مونږ الله تبارک وتعالى ته نږدې شو حاجی صاحب کدا بیٹری ستائی ہوتی سے راشی دیر پارا منگا بندگی کو چمنگ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دے کو آسی تبانی نزدیشو رد کا غیبان راغلو اللہ تعالیٰ پہ رد کئی چنا دروغ و اعتاسو کتا سو ماته نږدې کېدل غواړی نو معیار دا غې د پاره مینه د پیغمبر سره د پیغمبر سره کتا سو محبت وی دغه یو ذریعہ الله ته نږدې کېدو ده د دین مخ کې يهوديان په باره کې دا فیصله شو چې دوی سره د زړه تعلق نه ساتي پاغي باندې پابندي لګیدا دوی به یو خبره کولا دې اتنو کې پام خبره باندې رات کړي دوی بداوی نحن ابناء الله واحباؤه منگا پیغمبر زادگان یو د انبیاء کرام اولاد یو او منگا د الله تبارک وتعالى محبوبان یو الله پر ادو کچنا زما محبوب هغه کس کې دی شي چې هغه زما د پیغمبر سره محبت کوي تاسو زما د پیغمبر سره محبت نشتا تاسو دا داوا غلطه ده چې تاسو زما محبوبان یې تاسو زما دشمنان یې تاسو سره مینه نکوم په دې رومو آیتونو کې الله تبارک وتعالى هم د دې بیان کوي بیا ورپسې د بعدې هستو بیان دی چې د دې سایانو د هغې په باره کې د خدایتوب نظریه او عقیده وه چې دا د الله دا خدایان دي خدایان عیسایانو به دا وي عیسایانو باندې تر لرې منځه پورې الله تبارک وتعالى ردونه کوي چې نه حضرت مریم خدای کېدی شي نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدای کې دیشی دی باندې تنقید کوي تر لری پوری اور د دې انبیاء کرام او فضیلت الله تبارک وتعالى بیانې دا حضرت مریم یو مختصر واقعہ بیانې چې دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مور ده چې دا دنیا ته څنګه راغلی و او د دې مور سره نظر منلې و بیا الله تبارک وتعالى دې ته څومره عزت او عظمت ورکړو داغی بیان الله تبارک وتعالى کوي او بیا د زکریا علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام واقعا بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی یهودیان او دی قریشیان او دی عیسایان او هر یو داوته دی خبرې کوي چې دی وی انما نحب عیسی و عزیرا لانهما احباء الله منګ حضرت عیسی علیہ السلام او د عزیر علیہ السلام طرف دی بنیاد دومره محبت کو چې دا د الله محبوبان دي الله تبارک وتعالى ورته ښا تاسو کدی بنیاد باندې یا پریشان ته تاسو په دغه بنیاد باندې دې سره محبت کوئ حقیقت کې د محبت لپاره معیار سوکشه محبت د پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون الله کتا سو مینا کوي دا الله تبارک وتعالى سره تاغه خیال خپل کې چې د دې سيزونو بندګي زکه کو چې موږ د الله تبارک وتعالى سره مینا کو نو دا قانون دی چې ګوره مینا تاسو کوي دا الله سره نو محبت اولیاء الله بغیر محبتي باطل ما سره مؤمن نشته زماره دوستانو سره مینا کوي دا باطل دی اول به ما سره مینه جوړه کړئ نه بیا به زما د دوستانو سره تاسو مینه کوئ ما سره هم مینه نشته ځکه ما د پاره خدای شریکان نیسه او داود دې خبرې کوي چې د دې زهره علیه السلام او عیسی علیه السلام سره زموږ مینه ده الله وایي چرته ځار کیږي فتبعونی تو ورته وایي پیغمبر چې تاسو اتباع کوئ زما تابعداري کوئ زما ما چې کوم احکام راوړي دي هغه احکام منه ګوره ول دا انا به تاسو ته خپل داو کې رښتینی یم چې تاسو زما تابعداري وکړئ غرض مې دار چې موږ خدایي کوو خو به ګورو چې موږ څومره تابعداري د پیغمبر کړې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه سنن موږ چې څومره تابعداري شتاري و انسان دی دا وګورئ چې نشتا نه دی په محبت کې دروژن دی اے په ډاګه دروغ وي دا الله سره مینه نشتا نن سبا هم ډیر داسي دي لولې داوی د محبت کې د پیغمبر سره لیکن چې ظاهر وګوري ځان نه د پښمن ته بلا جوړه کړی او داوود دې کې چې ها جی دا په جی جی نه کیږي الله صفا فیصله وکړه فتبعونی تو ته داوی پیغمبرا چې زما تابعداری په سما نه د نورو مخلوقاتو زما طریقې زما ارشادات اعمال دا وکړي یحببکم اللہ تاسو رب امینو کی اللہ تعالی تاسو به محبوبان د خدای شه اوس خو محبان عاشقان تاسو به د الله معشوقی وګرځئ خو په شرط د دې چې زما د پیغمبر اتباع وکړئ سوچو که بس فیصله لاندا فیصله بس ګیا انسان دا ګوري چې زما د الله سره کوم مقام مرتبه ده هغه دی وګوري چې د پیغمبر سره سره وي پیغمبر سره سمره محبت بس خپل مقام دی یو خدای چې الله به تاسو سره مينه وکړي مخکې تاسو عاشقانه او در باندې خدای عاشق یاد ساتئ د پیغمبر علیه السلام ہے ات چې چا جوړ کړی یو حدیث ته چې د قیامت پر ورځ باندې پدی هم دې معاف کیږي چې الله ورته عزت اعظم د محبوب ہے ات جوړ کړی دې ایمان دې وروړي دې اعمال دې کم دې خوځي نه چې د محبوب ہے ات چا جوړ کړی ويغفر لكم ذنوبكم او بخي تاسو د ګناهونو ستاسو بس د ګناهونو د معافی معیار اغه د پیغمبر تابعداري ده دا الله تبارک وتعالى سره د محبت معیار اغه د پیغمبر سره تابعداري اخلاص سره دا دواړه دي پیغمبر سره د تعلق شته د الله سره دشته که پیغمبر نه د تعلق کټ کنه د الله نه د تعلق کټ کیږي سمه د خپل والله غفور الرحیم الله تبارک وتعالى بخښونکی او مهربان ده قل اوه پیغمبر علی السلام دې ټول خلق ته اطیع الله واطیع الرسول تاسو اطاعت کوئ دا الله او رسول الله دا الله او دا الله دا رسول تاسو اطاعت کوئ تابعداری کوئ پیغمبر ځاله مقتدا او منه فإن تولوا تاسو مخوارلو او تابعدار دا الله او رسول الله نه فإن الله بیشک الله تبارک وتعالى لا يحب الكافرين من لګید کافرانو سره یعنی الله ناراضی کیږي په هغه کفر د کافرانو باندې محبت د تپ معنا د رضا سره دی چې الله راضی کیږي نه ګوره په محبت چې ناراضی کیږي د کافرانو نه چې کوم یو سره د الله تابعداري د رسول تابعداري نه کوي هغه نه الله چیرې ناراضی کیږي چې د ناراضی نشه ورته غصه دي ان الله اصطفى په تحقیق سره الله تبارک وتعالى غوره کړو آدم علیه السلام و نوح علیه السلام حضرت آدم علیه السلام نوح علیه السلام په مس کې تاسو مې ډېرې پیړۍ دي دس پیړۍ تیری شوې وعلى ابراهيم آل ابراهيم عليه السلام او آل عمران على العالمين فمخلوقات ده هغه زمانه هر زمانه کې الله تبارک وتعالى دغه کسانو ته د انبیاء کرامو یا د نورو کسانو ته فضیلت او غرواله ورکړو آدم عليه السلام ته ځان له فضیلت حاصلو نوح عليه السلام ته هم حاصلو ابراهيم عليه السلام ته هم حاصلو مخکې تاسو ته ما تفصیل ویلو چې فضیلت کلی حضور صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړي او د نورو ته هم فضیلت جزئی جزئی حاصل ده ذریتن بعضها من بعض چې دا مخلوق او پیدا کړی شي بعض د دوی من بعض د بعضنا ذریتن مخلوق پیدا کړی شي